Část šestá. Ostatní světy. Jak nám naši učitelé stále opakovali, i ta nejdelší cesta začíná prvním krokem. První krok na Gatevaj, první výzkumná výprava, na kterou se člověk vydal v lodi Hyecheu, nebyla plánovaná předem. Nebyla dokonce ani povolená. A rozhodně nebyla rozvážná. Muž, který se jako první vydal do neznáma, byl nadporučík Ernest T. Kaplan. Sloužil jako důstojník kosmického námořnictva na americkém vesmírném křižníku Roanoke. Kaplan nebyl vědec. Naopak, byl tak vzdálený tomu být vědcem, že dostal přísné pokyny na nic, ale opravdu na nic na asteroidu Gatevaj nesahat. Jediný důvod, že se dostal na asteroid jako první, byl, že měl dohlížet, aby se nikdo ničeho nedotýkal, dokud vědci, kteří sem spěchali ze Země, nepřijdou této ďábelské záhadě na kloub. Ale Kaplana k zbláznění ponoukala zvědavost a navíc měl přístup k zaparkovaným lodím. A jednoho dne, snad proto, že neměl na práci nic lepšího, se posadil do lodi, ve které náhodou byly zásoby potravin a nádrže se vzduchem a vodou pro případ, že někdo zůstane uzamčený uvnitř a nedokáže se dostat ven. Kaplan chvilku myslel na Sylvestera Macklina. Jen tak z legrace si několikrát zkusil otevřít a zavřít přechodovou komoru. Chvilku si hrál s nastavitelným kolem a díval se, jak mění barvy. Potom stlačil legračně vypadající věcičku u základny. Později tomu mnozí zkušení piloti říkali startovací vemeno a v okamžiku, kdy ho zmáčkl, se nadporučík Kaplan stal druhou lidskou bytostí, která kdy letěla hyecheskou lodí. Byl pryč. Po 97 dnech se na Gatevaj vrátil. Byl zázrak, že se mu podařilo se vrátit, ještě větší zázrak byl, že přežil. Zásoby na lodi měly vydržet několik dní, ne měsíců. Místo pitné vody byl nucený požívat kondenzované páry z vlastního potu a vylučování vysrážené na stěnách lodi. Během posledních 5 týdnů vůbec nejedl. Byl vychrtlý, špinavý a napůl šílený. Ale vrátil se. Loď se dostala na orbitu planety daleko od malé, červené hvězdy. Planeta měla tak málo světla, že vypadala na šedle a vířící mraky žlutě. Podobně by mohly vypadat Jupiter, Saturn nebo Uran, kdyby jejich orbity byly od Slunce tak daleko jako Pluto. První reakce vlády Spojených států byla postavit Kaplana před válečný soud. Rozhodně si to zasloužil. V podstatě to i očekával. Ale než se soud sešel, přinesly zpravodajské agentury zprávy o tom, že brazilský parlament, který se nechal inspirovat možností výzkumu galaxie, odhlasoval pro Kaplana prémii $1 000 000 v hotovosti. Následně ho Sověti jmenovali čestným občanem a navíc ho pozvali do Moskvy k udělení Leninova řádu. Přehrada se protrhla. Každá talk show každé televizní stanice na světě ho přemlouvala, aby byl jejím hostem. Hrdinu nelze postavit před válečný soud. Americký prezident povýšil nadporučíka Kaplana rovnou na plukovníka a pak generála a tímtéž výnosem plukovníka generála Kaplana navždy vrátil na zemi. Na to prezident sezval všechny země, které se účastnily kosmického programu, aby se dohodli, jak nastalou situaci vyřešit. Řešením byla korporace Gatevaj. Plukovníku Kaplanovi, stejně jako všem před ním, uniklo podstatné zjištění, totiž že každá hyecheská loď jsou ve skutečnosti dvě plavidla. První je mezihvězdná loď, která se pohybuje nad světelnou rychlostí do naprogramovaného cíle. Druhé je menší, jednodušší přistávací modul, který je připojen k základně mezihvězdné lodi. Mezihvězdná loď a její neokopírovatelný nadsvětelný pohon byly úplně mimo chápání lidských vědců. Trvalo ještě velmi dlouho, než kdokoliv na Zemi pochopil, jak pracuje. Ti, kteří se pokoušeli objevit princip pohonu příliš důrazně, zemřeli, protože jim motor vybouchl. Přistávací moduly byly o dost jednodušší. V podstatě šlo o normální rakety. Jistě, řídící systém byl hyecheský, ale naštěstí pro gatevajské prospektory se ukázalo, že jeho ovládání je podstatně jednodušší než v samotných lodích. Prospektoři mohli moduly úspěšně používat, i když o tom, jak fungují, nevěděli vůbec nic, podobně jako se průměrný 17-letý naučí řídit auto, aniž by chápal princip řízení nebo převodovky. Když se tedy gatevajský prospektor vynořil z nadsvětelné rychlosti a ocitl se v blízkosti zajímavě vypadající planety, mohl modul použít k účelu, pro který byl navržen, dostat se na povrch planety a zjistit, co nabízí. A to také byl účel Gatevaje. Cílem cest byly planety, protože se na nich daly najít velmi cenné věci, které bylo možné přivést a proměnit v bohatství a tím, přirozeně, přispět korporaci. Bylo jednoduché popsat, planety jakého druhu hledali. Hledali další Zemi. Nebo místo podobné Zemi alespoň natolik, že umožní rozvoj organického života, poněvadž anorganická forma života by stěží produkovala něco, co by stálo za to tahat z vesmíru domů. Planety, které přinášely největší zklamání, byly ty nejbližší. Hecheové po svém příchodu solární systém pečlivě prohlédli a z některých lodí z Gatevaje se to dalo poznat. Stále ještě měli uložené navigační kódy na místa lidem tak blízká, že je mohli navštěvovat také, pokud chtěli. Na některá se skutečně lidské primitivní rakety dostaly, Venuše, Měsíc, jižní polární čepička Marsu. Některá za ty potíže ani nestála, například Saturnův měsíc Diona. Prospektorům šlo v téhle hře o víc. Chtěli planety, které ještě nikdo z lidí neviděl. Našli jich až neuvěřitelné množství. Planety, na které se v jízdách velkým kouzelným autobusem Hecheů dostali, byly všech velikostí a forem. Dělily se na dva základní typy. Pevné obíhající skály, jako je Země, pevná, vhodná pro přistání, a skoro hvězdy jako Jupiter, plynový obři o kousíček menší, než aby se v jejich jádru mohla spustit nukleární reakce a změnila je ve Slunce. Na plynném obrovi samozřejmě nikdy žádný prospektor nepřistál. Nebylo na čem přistát. To je škoda, protože pár z nich bylo i tak zajímavých. Ale to je jiný příběh. Obíhající skály byly prozkoumávány tak energicky, jak jen několik tisíc vyděšených a uspěchaných lidských bytostí mohlo dokázat. Pevných planet byly spousty. Bohužel se na většině z nich nenacházely žádné viditelné projevy života. Byly příliš vzdálené od svých sluncí, takže byly věčně zmrzlé, nebo byly příliš blízko a tak byly sežehnuté stejně jako Merkur. Mnohé měly příliš řídkou atmosféru nebo žádnou, podobně jako Mars nebo Měsíc. Některé měly vlastní satelity, jako má Země Měsíc. Některé z cílových objektů byly přímo satelity, ale tak veliké, aby udržely atmosféru a dalo se na nich přistát. V naší galaxii se nachází přes 200 miliard hvězd a proklatě velké množství z nich je obdařeno planetami jednoho nebo druhého druhu. Ani hecheské lodě neměly naprogramovaný kurz na všechny planety, vhodné pro průzkum. Ve skutečnosti byly naprogramované cesty sotva k jedné planetě z každých 100 000. I tak tu pro gatevajské prospektory zbylo k prozkoumání dost planet, mnohem víc, než může pár tisíc mužů a žen navštívit během pár příštích desetiletí. Prvním objevem prospektorů z Gatevaje tedy bylo, že si mohou vybírat ze spousty planet. Pozemské astronomy toto zjištění potěšilo, protože to odjakživa předpokládali a Gatevajská korporace za to ani nemusela vyplatit vědeckou prémii, jediné, co museli dělat, bylo přičítat si nálezy navrátivších se výzkumníků. Přitom se zjistilo, že dvojhvězdy obvykle nemají planety. Naopak osamělé hvězdy většinou ano. Astronomové se domnívali, že důvod pravděpodobně bude mít něco společného s uchováním otáčivé rychlosti. Vypadalo to, že pokud dvě hvězdy skondenzovaly ze společného plynného mraku, začaly se navzájem obírat o přebytečnou rotační energii. Osamělé hvězdy zřejmě rozptylovaly tuto energii mezi menší satelity. Přesto téměř žádná z planet nebyla stejná jako Země. Řada testů to dokázala zhodnotit i ze značné vzdálenosti. Jedním z nich bylo měření teploty. Organický život se zřejmě nevyvinul nikde, kde nebyla přítomna voda v kapalném stavu, což přibližně znamená 100 stupňové rozmezí mezi 270 až 370 stupni Kelvina. Při nižších teplotách se z ní stával nepoužitelný leden, při vyšších se voda většinou ztratila, neboť ji horko proměnilo v páru a sluneční světlo, z jakéhokoliv slunce, které bylo poblíž, odštěpilo z molekuly vody vodík a ten zmizel ve vesmíru. Z toho vyplývá, že každá hvězda má poměrně úzké rozmezí planetárních orbit vhodných pro výzkum. protože planetám při jejich vzniku kondenzací mezihvězdných plynů nezáleželo na tom, jestli budou nebo nebudou pohostinné pro živé organismy, většina z nich zaujala orbity před zónou života nebo v chladném vesmíru za ní. Většina mimozemského života byla stejně jako pozemský založena na chemii uhlíkového atomu. Uhlík byl nejlepší ze všech prvků díky své schopnosti řetězit se a šťastnou náhodou je také čtvrtým nejčastějším prvkem ve vesmíru. Většina mimozemského života měla také cosi podobného dna. Důvody nemají nic společného s panspermií, ale systém, jakým je dna, poskytuje jednoduchý a účinný způsob replikace organismů. Většina živých věcí tedy jen sledovala základní instrukce. Dělo se to pravděpodobně proto, že všechny vznikly více méně podobným způsobem, protože počátky života mají svůj harmonogram. První krok je jenom chemie, anorganické sloučeniny byly donuceny dodáním nějaké vnější energie, obvykle to bylo světlo blízké hvězdy, spolu reagovat. Pak se objevily primitivní, jednobuněčné věci. Byly to jen továrny, pracující s anorganickými sloučeninami chemické polévky, která je obklopovala. Také oni využívali k přeměně anorganických sloučenin na sebe sama sluneční světlo nebo něco jiného, a to bylo vše, co pro život dělali. Od chvíle, kdy začaly být fotosyntetické, se mohly nazývat rostlinami. Potom se ukázalo, že tyto primitivní rostliny jsou bohatým zdrojem sloučenin vhodných k asimilaci. V okamžiku, kdy některým z nich s narůstající chutí vzrostly i potíže s vyhledáváním stále většího množství anorganických sloučenin, bylo jen otázkou času, kdy se jim podaří přejít na novou stravu. Nově vznikající organismy nepožírali nespracovaný materiál ze svého okolí. Požírali slabší a primitivnější bratranečky. Této nové partičce můžeme říkat živočichové. První živočichové obvykle nebývají nic moc. Sestávají z ústního otvoru na jednom konci a vylučovacího na druhém a mezi tím je nějaký druh trávicího ústrojí. To je vše. Ale k tomu, aby se dokázali pást na svých sousedech, nic dalšího nepotřebují. Pak se věci začaly komplikovat. Ke slovu se dostala evoluce. Přežívali ti nejlépe přizpůsobení, jak správně usoudil Charles Darwin při mazlení se zajatými pěnkavami na palubě Beaglu. Rostliny pokračovaly ve výrobě stále chutnějších chemikálií pro výživu živočichů a živočichové dál požírali rostliny a sebe navzájem, a tak se u některých rostlin vyvinuly vlastnosti, které jim pomáhaly přežít a působily predátorům potíže, ale někteří živočichové se naučili jejich obranu přelstít. Pozdější generace živočichů vyvinuly smysly, určené k účinnějšímu vyhledávání kořisti, svaly k jejímu chycení a nakonec nesmírně složité behaviorální systémy, například schopnost příst pavoučí sítě nebo plíživý pohyb velkých koček, které jejich predátorské vlastnosti činily ještě účinnějšími. Následně, samozřejmě, začaly rostliny, bíložravci a méně úspěšní predátoři vytvářet vlastní obranné mechanismy, keř jedovaté listy, dikobraz bodliny, gazely blesku rychlé končetiny, konkurenční boj nikdy neskončí, je stále intenzivnější a sofistikovanější, až se jeden z tvorů stane inteligentním. Ale k rozvinutí jeho inteligence je potřeba mnohem delší doba. A prospektorům z Gatevaje trvalo také dost dlouho, než nějaký našli. V myriádách světů, které Hyeseové probádali a na které je po stovkách tisíc let následovali ličtí prospektoři z Gatevaje, se všechny ty základy evoluce odehrály tisíckrát a v tisíci obměn. Některé z obměn byly celkem překvapivé. Například pozemské rostliny mají jeden společný znak, nepohybují se. Ale není jediný důvod, proč by tento znak měl být univerzální, a skutečně nebyl. Prospektoři našli křoviny, které se kutálely z místa na místo tak, že pod sebe z jedné strany podsunuli kořeny a z druhé je vytáhli a valili se jako laskavce ve zpomaleném filmu, jak hledali bohatší půdu nebo lepší přístup k podzemní vodě a slunečnímu světlu. Pozemští živočichové se obvykle rovněž nezatěžují s fotosyntézou. Ale v mořích jiných světů se vyskytovaly věci podobné medúzám, které za denního světla proudily k hladině a vytvářely si vlastní uhlovodany ze slunce a vzduchu a v noci se potápily a pásly na řasách. Pozemští korály zůstávají na jednom místě. Prospektoři našli jedny mimozemské, nebo něco, co jako korály víceméně vypadalo, kteří se ve chvíli, kdy bylo pobřeží bezpečné, rozdělili na jednotlivá stvoření, aby se najedli a spářili, a když se přiblížil predátor, schlukli se do společné pevnosti tvrdé jako kámen. Pro prospektory, kteří se zajímali jen o možnost zbohatnout, byly tyto organismy většinou nepoužitelné. Až na některé. Existovalo vodítko, které určovalo, zda nalezený organismus je cenný, a to byla možnost snadného transportu. Na Gatevaj nebylo nutné vozit tuny materiálu. Bylo potřeba přivést jen takové množství určitých rostlin nebo živočichů, které bylo možné na zemi rozmnožit, protože živé organismy se rády rozmnožují kdekoliv. Pozemské zoologické zahrady, akvária a obchody s domácími mazlíčky se rozrůstaly. Každá moderní rodina musela mít vlastní exotická terária s mimozemskými kapradinami nebo malým chlupatým mazlíčkem z jiné planety nějaké cizí hvězdy. Než si prospektoři z Gatevaje mohli začít vydělávat slušné sumy na obchodu se zvířátky, museli nejdřív nějaká najít. To nebylo jednoduché. I když se podmínky pro život zdály na daném místě vhodné, někdy tam život byl a někdy ne. Dalo se to zjistit rozborem chemického složení atmosféry. Samozřejmě planety, které slibovaly, že nesou život, měly atmosféru, ale to nebyl podstatný rys. Většina planet v zóně možného života měla atmosféru, pokud se ukázalo, že obsahuje reaktivní plyny, u kterých přesto neproběhla reakce, řekněme volný kyslík a k tomu volně dostupné substance vhodné pro reakci jako uhlík nebo železo, pak stálo za uvážení, co může tyto prvky neustále doplňovat. To něco pravděpodobně mohlo být v určitém smyslu živé. Později prospektoři přišli na to, že i z tohoto pravidla existují výjimky. Ale ojedinělé. První planeta, na které, jak se později ukázalo, byly živé organismy, vypadala při studiu z orbity velmi slibně. Bylo na ní téměř vše, modré nebe, modré moře, nadýchané bílé mraky a spousty kyslíku, což znamenalo, že nějaké antientropické, to znamená živé, věci musí tento stav udržovat. Prospektoři Anatol a Scherba Mirsky a jejich partnerka Leonie Tildenová jásali a před přistáním se navzájem poplácávali po zádech. Byla to jejich první mise a rovnou vyhráli jackpot. Samozřejmě to oslavili. Otevřeli si láhev vína, kterou měli s sebou. Slavnostně nahráli záznam oznamující jejich objev, který přerušilo bouchnutí korkové zátky. Novou planetu pojmenovali Nová Země. Všechno probíhalo, jak doufali. Dokonce i uvažovali, kde v galaxii právě jsou, to většinou první prospektoři z Gatevaje nevěděli, protože cestou nemíjeli žádné ukazatele. Na jedné straně ale zaznamenali Magellanova mračna, na druhé mlhovinu Andromedy a na třetí, klidné straně byl pevně sevřený zářivý Chumel, o kterém byli přesvědčení, že to jsou Plejády. Oslava byla maličko předčasná. Nedošlo jim, že v obrazech Nové Země z kosmu chybí jedna zajímavá barva, a to zelená. Když se Scherba Mirsky a Leonie Tildenová pomocí přistávacího modulu dostali k povrchu Nové Země, ukázalo se, že je to holá skála. Nic tu nerostlo. Nikde se nic nepohnulo. Na obloze nic nelétalo. Nebyly tu žádné kvetoucí rostliny. Vlastně tu nerostly vůbec žádné rostliny, nebyla tu půda, ze které by vyrůstaly. Do této části světa půda ještě nedorazila. Další rozčarování je potkalo, když změřili obsah kyslíku, bylo ho málo. Stačilo to na identifikaci z orbity, ale nebylo ho dost k dýchání. Život na Nové Zemi ale rozhodně existoval, jen za moc nestál. Většinou přežíval v pobřežních mělčinách a pár odolných dobrodruhů se pokoušelo o kolonizaci břehů, jednoduché prokaryotické a eukaryotické organismy skalních moří, s několika vyzáblými mech připomínajícími věcmi, které se snažily vyškrábat ven na mořský břeh. Problém Nové Země spočíval v tom, že byla příliš nová. Potřebuje ještě pár miliard let, aby se stala zajímavou a vynahradila tak Tildenové a Mirskému a korporaci Gatevaj potíže spojené s jejím hledáním. I když právě na planetách bylo nejjednodušší přijít k bohatství, tak právě na nich bylo nejjednodušší přijít o život. Dokud prospektor zůstával na lodi, byl dobře chráněný proti většině nebezpečí hvězdné pouti. Teprve při přistání se vystavoval neznámým vlivům prostředí. Často velmi nepřátelského. Například taková pěkně jedovatá mise. 50-letý Venezuelan Juan Mendoza Santa Maria byl první prospektor, který tuhle opravdu hezkou planetu objevil. Dostat se k ní, samotnému vědničce, mu trvalo 43 dny. Do časového rozmezí se vešel bez problémů. Neměl obavy, že mu dojde vzduch, jídlo nebo voda. Bál se, že nevystačí s penězi. Před odletem z asteroidu utratil Mendoza zbytek peněz na večírku na rozloučenou. Kdyby se vrátil na Gatevaj s prázdnýma rukama, nečekala by ho růžová budoucnost. Tak se pokřižoval, zašeptal prosebnou modlitbičku a vystoupil z přistávacího modulu na povrch cizí planety. Byl pověrčivý, ale nehloupý. Proto zůstával ve střehu. Bylo mu jasné, že kdyby nastaly potíže, bude v pořádném průšvihu. V okruhu mnoha světelných let nebyl nikdo, kdo by mu mohl pomoci, ve skutečnosti nebyl ani nikdo, kdo by věděl, kde vlastně je. Natáhl si skafandr a celou dobu, kdy se pohyboval po povrchu planety, ho nesundal a to bylo pro Juana Mendozu velké štěstí. Planeta nevypadala ani trochu hrozivě. Rostliny měly podivný odstín oranžové, vzdálené stromy nebo snad obrovské traviny, vypadaly neškodně a žádní na první pohled nebezpeční živočichové se zde nevyskytovaly. Na druhou stranu tu nebylo také nic, na čem by se dalo vydělat. Žádné znaky civilizace, žádná velká opuštěná města, žádná cizí přátelská civilizace, která by ho vítala, žádné hecherské artefakty vyčkávající, až je někdo sebere. Na povrchu, v dostatečně velkém prostoru, který se mu podařilo prozkoumat senzory modulu ve chvíli, kdy přistával, se nevyskytovaly ani žádné kovové sloučeniny, přírodní ani jakékoliv jiné. Ale Mendoza přesvědčoval sám sebe, že už fakt, že tu existuje nějaký život, by mu měl přinést vědeckou prémii. Našel tu rostlinný i živočišný život, přinejmenším některé z věcí se hýbaly a jiné byly pevně zakořeněné v zemi. Přestože rostliny nebyly nijak úžasné, odebral pár vzorků. Podstoupil bolestivou cestu ke vzdáleným stromům a zjistil, že mají tělo měkké podobně jako houby. Nespatřil žádné velké kapradiny nebo opravdové trávy, půdu většinou pokrýval kudrnatý mech, ve kterém se něco pohybovalo. Ani jedna z pohybujících se věcí nebyla zrovna velká. Největší živá věc, se kterou se Mendoza setkal, byl členovec velký jako dlaň. Malá zvířátka pokrytá hustou kožešinou z bílých skelných ostnů vypadala jako stádečka mrňavých oveček, které se potulují v tlupách a živí se broučky. Mendoza se cítil téměř provinile, když chytil několik malých tvorečků, zabil je a vložil spolu se vzorkem živočichů, kterými se živili, do sterilních kontejnerů, které hodlal odvést na Gatevaj. Nic dalšího cenného zde nebylo. Co měla planeta nejcennějšího a co bylo opravdu k nezaplacení, byla krása. Té měla přehršle. Poměrně blízko, Mendoza odhadoval nějakých 30 nebo 40 světelných let, zářily plynné oblaky, o kterých se domníval, že mohou být mlhovinou Orionu. Nebyly, ale podobně jako mlhovina v Orionu, to byla školka mladých jasných hvězd. Mendozovi se povedlo přistát v ročním období, ve kterém si zdejší krásu mohl nejlépe vychutnat, v době, kdy na jednom horizontu zapadalo slunce a na druhém vycházela mlhovina. Vyplnila celou noční oblohu jako zářivá, mořsky zelená tapeta posázená diamanty, zarámovaná lesklým královským bronzem. Diamanty nejzářivější hvězdy mlhoviny byly o několik magnitud jasnější než Venuše nebo Jupiter viditelné ze Země, svítily téměř jako pozemský měsíc v úplňku. Byly to ale jednotlivé body, ne disky, jako je měsíc a pohled na ně byl až bolestivý. Ta krása Mendozu zasáhla. Nebyl právě výřečný člověk. Když po návratu podával hlášení, popsal planetu jako pěkné místo a tak zůstalo zanesené v gatevajských atlasech, pěkné místo. Mendoza dostal, co chtěl, $2 miliony jako vědeckou prémii za nalezení planety a přislíbené tantiémy z čehokoliv, co by následné mise mohly na pěkném místě objevit. Někdy to mohly být i opravdu slušné peníze. Pokud byla planeta vhodná ke kolonizaci, Mendoza z ní mohl mít, v souladu s gatevajskými pravidly, pozbytek života peníze. Téměř najednou následovaly jeho nastavení další lodě, dvě pětky a zopakovali tentýž výlet. A tehdy se jméno změnilo na pěkně jedovatá. Lidé z následujících expedic nebyli tak obezřetní jako Mendoza. Nevzali si skafandry. A rovněž postrádali přirozenou obranu, kterou měla fauna vyvinutá na pěkné. Místní život musel během vývoje čelit skutečným výzvám, ty sesnaté silikonové ostny nebyly pro ozdobu. Bylo to pancéřování. Škoda, že Mendoza nedoplnil pozorování i o měření radiace, neboť ty jasné mladé hvězdy mlhoviny nevyzařovaly jen viditelné světlo. Byly to silné zdroje ionizující a ultrafialové radiace. 4 z 10 výzkumníků se dříve, než začaly vykazovat příznaky vážnějšího postižení, vrátili s kritickými popáleninami od slunce. Všichni po návratu na Gatevaj potřebovali celkovou výměnu krve a 2 z nich stejně zemřeli. Mendoza byl prozíravý člověk a to bylo dobře. Neutratil 2 miliony v divokých pitkách, nečekal, že ho budou živit tučná procenta z kolonizace planety. Planeta nebyla pro kolonizaci lidskými bytostmi vhodná. Podíly se nekonaly, mise spálená. Mezi 1000 hyjeských lodí nalezených na Gatevaji bylo jen pár desítek opancéřovaných a většina z nich byly 5. Opancéřovaná 3 byla rarita a když si posádka složená z Felicia Monsanti, Grega běhajícího vlka a Daniela Pursi 1 vybrala, věděla, že si vybírá i nebezpečí, nastavení je mohlo dovést do skutečně nevlídného místa. Když se vynořili z nadsvětelné rychlosti a rozhlédli se, zažili okamžik totálního vytržení. Hvězda, u které se ocitli, připomínala slunce, byla typu G2, stejné velikosti jako pozemské slunce, byly na orbitě planety obíhající v zóně života a detektory ukazovaly přítomnost spousty hyjeských kovů. Největší množství se nenacházelo na planetě. Bylo na asteroidu na mimoekliptické oběžné dráze, podobné jako u Gatevaje, musela to být další z opuštěných garáží hyjeských lodí. Když se přiblížili, jejich dohady se potvrdily. Ale asteroid byl prázdný. Nebyly tu lodě. Nebyly tu artefakty. Byl provrtaný tunely, stejně jako Gatevaje, ale všechny byly prázdné. Co horšího, zdálo se, že celý asteroid se nachází ve velmi špatném stavu, jako by byl mnohem starší a měl mnohem těžší život než Gatevaj. Záhada se vysvětlila, když 2 z členů posádky přistály se zbytky zásob na povrchu planety. Kdysi to bývala živá planeta. I teď tu vlastně existoval život, ale v mizivém množství a jenom v mořích, řasy a bezobratlí z mořského dna, nic jiného. Zbytek planety byl nějakým způsobem sežehnutý a zpustošený. A viník byl na dohled. 6,5 světelného roku od systému objevili neutronovou hvězdu. Jako většina neutronových hvězd to byl pulzar, ale protože jejich loď nebyla poblíž od radiace, mohli jen stěží odhalit jeho paprsky. Našli ale zdroj rádiových vln a přístroje ukázaly, že pochází odtud ze zbytku supernovy. Zbytek příběhu po návratu doplnili odborníci z Gatevaje. Tento solární systém Hyjeové navštívili, ale neměl přátelské sousedy. Když Hyjeové odešli, zřejmě věděli, co se chystá, supernova explodovala. Planeta se upekla. Planetární plyny byly odtrženy a většina moří se vyvařila. Po odeznění pekelného žáru se z planetární krusty vypařila řídká atmosféra a zbylé vodní páry popadaly na zem v neuvěřitelných vodních přívalech, které za sebou nechávaly pusto, pohřbívaly planiny pod naplaveninami, prorážely si nová údolí. A to vše se odehrálo před 100 000 let. Monsanto, běžící vlk a Pursi dostali za svou misi vědeckou prémii, nepatrných $160 000 pro všechny 3 dohromady. Podle gatevajských měřítek to nebyly velké peníze. Stačily na zaplacení jejich účtů na Gatevaji na pár dalších týdnů. Nebylo to dost ani na dovolenou. Všichni 3 se znovu, jen co našli volné místo, nalodili a ani jeden se z další výpravy už nikdy nevrátil. Možná měli gatevajští prospektoři připustit, že pohostinných planet, podobných Zemi, je mnohem méně než těch zhoubných. Jejich vlastní domovský systém to demonstroval vcelku jasně. Každopádně je o tom měli poučit roky naslouchání rádiovým signálům projektu OZMA. Objevili, že existují myriády rozličných druhů nebezpečných prostředí. Například ETA Carina 7, správná velikost, vzduch, dokonce voda, pokud nebyla zmrzlá. Ale ETA Carina 7 měla výstřední oběžnou dráhu. Na povrchu byla celá zmrzlá, ještě než dosáhla ledového afélia, ve kterém se začaly odehrávat hrůzostrašné bouře. Jeden z přistávacích modulů se už nevrátil. Tři ostatní byly poničené nebo přišly přinejmenším o jednoho člena posádky. Mendoza nebyl jediný, kdo našel krásnou, ale jedovatou planetu. Jednu z přívětivě vyhlížejících planet pokrývala vegetace, ale tvořily ji pouze toxické dřeviny. Byly mnohem jedovatější než pozemský břečťan. Letmý dotek znamenal puchýře, trýznivé bolestivé svědění a anafylaktický šok. Během první mise na ní každý, kdo sestoupil na povrch, zemřel v důsledku alergické reakce a tak vrátit se na Gatevaj mohli jen členové posádky, kteří zůstali v lodi na orbitě. Ale čas od času, i když velmi zřídka, se objevila vhodná planeta. Nejšťastnější ze všech byla během první dekády existence Gatevaje mise Margarety Bryschové, zvané Peggy. Peggy Bryschová vyrazila v jedničce. Našla planetu, která byla skutečně další zemí. V mnoha ohledech byla dokonce krásnější než sama Země. Nejenže tu nebyly žádné toxické dřeviny, smrtonosné pro každého, kdo se jich dotkne, žádné blízké hvězdy se smrtelnou radiací nevyskytovala se tu ani žádná velká nebezpečná zvířata. S planetou Peggy byla pouze jedna potíž. Bylo by to skvělé místo k přesídlení části populace přelidněné Země, kdyby od ní nebyla vzdálena dobrých 1900 světelných let. Nedalo se na ní putovat jinak než v hyeché lodi. A do největší hyeché lodi se vešlo na nejvýš 5 lidí. Kolonizace planety Peggy musí ještě počkat. Prospektoři, konec konců, našli více než 200 planet, na kterých existoval zaznamenání hodný život. Taxonomové byli štěstím bez sebe. Generace doktorandských kandidátů získaly pro disertační práce materiál, který při dosahování titulů nemohl selhat a spoustu těžké práce jen s hledáním jmen pro 30 nebo 40 milionů nových druhů, které prospektoři přivezli. Samozřejmě, že tolik volných jmen k dispozici nebylo. Nejlepší, co se dalo dělat, bylo přidělovat klasifikační čísla a přidávat popis. Nebyla šance stanovovat nové druhy nebo alespoň rody a přestože se popisy ukládaly do databank, bylo potřeba hodně počítačového času na vyhledávání jejich vzájemných souvislostí. Nejlepší popis byl genetický, dna nebo něco podobného bylo téměř univerzální. Následoval morfologický. Většinu živých organismů na Zemi spojují podobné znaky ve stavbě těla, například tyč obecně nepostradatelná pro končetiny a kosti a válec vnitřní orgány, trupy a další, neboť znamenají nejpevnější a nejudržitelnější spojení, jaké můžete za peníze získat. Ze stejných důvodů byla podobně utvářena většina galaktického zvěřince. I když nevždy. Posádka Arcangela Pellieriho objevila němý svět plný měkkých těl, tichých jako pozemští červy a medúzy, která nikdy nevytvořila kosti nebo chitin. Opal Cudvalader se dostal na planetu, kde, jak vědci usoudili, dík opakovaným kataklizmatům suchozemská zvířata opakovaně vyhynula, sotva se vyvinula. Nejdůležitější živočišní zástupci, podobní pozemským ploutvonožcům a mořským savcům, byli původně obyvatelé pevniny a téměř všichni ostatní byli jejich příbuzní. Jakoby Darwinovy pěnkavy osídlili celou planetu. A tak dál, dokud si badatelé nezačali myslet, že už objevili všechny možné variace života pocházející z vody a kyslíku. Možná téměř objevili. Ale pak našli peciváli, rasu, kterou hyecheové znali jako pomalé plavce a začali se zajímat o do té chvíle nepředpokládatelnou flóru a faunu plynných obrů. Udělali chybu, když se domnívali, že se život může vyvinout pouze v chemickém prostředí pevné planety. To byl pro vědce šok. Ale ne takový jako ten, který následoval o něco později, když objevili, že život chemii vlastně nepotřebuje.